NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het water zakt in Limburg, maar daarmee begint pas het opmaken en herstellen van de schade voor inwoners en ondernemers. Ik praat zo met de burgemeester van Valkenburg. En de ene na de andere sporter arriveert in Tokio. En de verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen, want volgens prognoses gaat Nederland heel veel medailles binnenslepen. Eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Advies en meldpunt Veilig Thuis geeft toe dat het tekortgeschoten is bij de bescherming van twee Haagse zusjes. Ze werden sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch mishandeld door beide ouders. Ondanks talloze meldingen bij de politie hield Veilig Thuis alleen gesprekken met het gezin. De meisjes werden bijvoorbeeld niet uit huis geplaatst. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Veilig Thuis spijt betuigt bij jonge slachtoffers van huiselijk geweld. De twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries blijven in elk geval 90 dagen langer in de cel. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man van 21 uit Rotterdam en de 35-jarige man uit Maurik verlengd. De twee werden kort na het neerschieten van de misdaadjournalist aangehouden. Nu Peter R. de Vries is overleden, is de verdenking aangepast in moord. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Tegen een pakketbezorger die in het Gelderse Wiegen na een ruzie op straat een man doodreed, is 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De bezorger van 19 reed vorig jaar op hoge snelheid de wijk in. Een man die daar wandelde maakte daar een opmerking over en probeerde een foto te maken van het kenteken. Getuigen zeggen dat de pakketbezorger daarna met opzet op de man inreed en de officier van justitie denkt er ook zo over. Het verwijt dat aan de verdachte wordt gemaakt is niet bepaald misselijk. Doodslag. En die aanklacht die betekent dat het geen ongeval was, maar dat er een bewuste, opzettelijke daad van de verdachte was. De pakketbezorger ging er na de aanrijding vandoor naar eigen zeggen omdat hij in shock was. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 1300 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe infecties daalt daarmee voor de derde dag op rij. In de ziekenhuizen liggen nu 361 besmette mensen, 50 meer dan gisteren. Van het aantal opgenomen coronapatiënten liggen er 84 op de IC. Een buste van de omstreden Belgische koning Leopold II is verdwenen uit een plantsoen in Oostende. Een actiegroep die aandacht vraagt voor de wrede koloniale praktijken van de koning heeft de diefstal opgeëist. Leopold II regeerde eind 19e en begin 20e eeuw zijn privékolonie Congo met harde hand. Daarbij kwamen miljoenen mensen om het leven. In de Duitse regio Koblenz worden nog ongeveer 170 mensen vermist na de watersnood. De autoriteiten denken dat er nog lichamen gevonden gaan worden op plekken waar de hulpdiensten nog niet bij kunnen, omdat het water er nog te hoog staat. De coronasteunmaatregelen zijn ook van toepassing voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd. De zogeheten NOW en TVL-regelingen maken volgens Rutte geen onderscheid tussen wat de reden is van het omzetverlies. De premier riep op om de schade goed vast te leggen. Zorg ervoor, als er schade is, dat je die goed in kaart brengt. Documenteert en zo mogelijk daar ook foto's van neemt. Dat is zowel nodig voor de verzekeraar, maar het is ook nodig voor de toepassing van de wet tegemoetkoming schade bij rampen, die sinds afgelopen donderdag, zoals jullie weten, van toepassing is. Intussen is de dreiging van het hoge water in de Maas afgenomen. Rijkswaterstaat heeft het waarschuwingsniveau verlaagd van code rood naar code oranje. Voor het eerst sinds het aantreden van president Biden is er iemand vrijgelaten uit de gevangenis van Guantanamo Bay. De 56-jarige Abdul Latif Nasser zat sinds 2002 in het complex op Cuba. Hij zou in de jaren 90 in contact zijn gekomen met Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden en bij de Taliban hebben gevochten, maar hij is nooit aangeklaagd. Hij zou worden vrijgelaten, maar toen president Trump aantrad, werd dat teruggedraaid. Het weer droog, op veel plaatsen zon. Temperatuur tussen de 19 en 24 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt flink af. Minima tussen 9 en 13 graden. Morgen opnieuw zomers met afwisselend zon en wolken. De komende dagen nog wat warmer. In het weekend kans op onweer. ABB Verkeersinformatie, Helene Geest. Goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Waar staan de files? Er staan op niet zo heel veel plaatsen files. In totaal zijn het er maar 30 en ze zijn over het algemeen ook heel kort. Er zijn eigenlijk maar 3 uitzonderingen. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstol, daar heb je een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Bij de afsluitdijk weer veel vertraging op de A7 richting Friesland. Tussen Breesanddijk en Kornwerderzand 25 minuten oponthoud. En verder in het noorden op de N31 Leeuwarden, Drachten bij Drachten, ook 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. NPO Radio 1. NOS NTR. Vrachtwagens met zand, zakken gebracht, alles. Met heeft niet mogen de baten. In de kelder drijft het tot gewoon plafond hoog. En daar staat je voorraad. Dus dat is einde oefening. Het water is gezakt, het opruimen begonnen. Alleen zouden rond deze tijd de terrassen en hotels in Valkenburg moeten uitpuilen van de toeristen. Mark Visser. Nieuws & Co. Ja, wat op zich, de gul stroomt volgens de burgemeester weer als vanouds. Maar toch is alles anders in Valkenburg. Contact met de burgemeester, Daan Prevot. Goedemiddag. Goedemiddag. Want vakantie is in groot deel van Nederland begonnen. Drukke toeristische centrum normaal. Van Valkenburg, toch heel anders nu. Hè? Hoe ziet het eruit? Ja, normaal dan is het hier een toeristisch wespennest. Waar iedereen zijn vertier zoekt in de natuur. In de ontspanning, in de lokale horeca, restaurants. En de verblijflocaties, hotels. En nu is het een spookstad. Met heel veel schade nog, puin. Hoe verloopt het opruimen? Het opruimen verloopt echt voorspoedig. Er is de afgelopen dagen sinds dat water weggestroomd is heel hard gewerkt. De gemeente heeft op alle op plekken in het centrum, maar ook buiten in de wijken containers neergezet. En dan hebben we het over de grootste jongens die gevuld zijn. Je zag ze zienerogen vol raken en die worden meteen afgevoerd. En inmiddels zitten we op 900 ton aan afval. En dat is eigenlijk huisinrichting. Zaken die helemaal leeg gehaald zijn. Dus van complete horecakeukens tot hotelinrichtingen. Alles ligt op de afvalhoop. Zijn er ook nog andere vervelende verrassingen? Dat je dus het puin weghaalt. Dat je denkt, kijken wat er dan onder zit. En dan blijkt het nog erger te zijn? Ja, er is heel veel infrastructurele schade. Dan heb je het over sinkholes. Dus daar waar zeg maar de aarde en het zand onder trottoirs en wegen bij de bruggen. We hebben één weggeslagen brug. De kaders van de Geul die zijn ingestort en zwaar beschadigd. We hebben het over parkeerautomaten, over verlichting, stroom, gas, water. Watervoorzieningen die worden allemaal nu gecheckt of het in orde is, voordat mensen ook daadwerkelijk kunnen terugkeren in hun woning. En dan hebben we natuurlijk nog altijd de aasgieren die boven zo'n gebied gaan rondcirkelen om te kijken of ze niet wat te plunderen. Daar heeft u echt voorbeelden over gezien ook? Een aantal. Soms dan zie je ze wel tevoorschijn komen. Maar gelukkig hebben we goede boa's en ook politie is alert. Maar ook de bewoners zelf die gedupeerd zijn, die pikken dit niet. Maar het is gewoon triest om te zien dat er toch een aantal mensen En zijn dat dan Valkenburgers zelf ook echt mensen van buiten juist? Ik heb geen idee, ik ken ze niet. Oké. Okay. Maar de rest ziet dat dan ook en dan kan snel ingegrepen worden tot nu toe gelukkig. Ja, ja. Maar ik heb ook goed nieuws te melden. En dan hebben jullie bij deze de primeur. Ik ga zo meteen om 6 uur ga ik de noodverordening aanpassen. Mm-hmm. Hij blijft wel nog van kracht, maar we gaan het verkleinen. Het centrum verkleinen. Dat wil zeggen het eiland, zeg maar, midden in het centrum van Valkenburg. Dat sluiten we alsnog af. Dus dat is ontoegankelijk voor mensen die daar niks te zoeken hebben. En dat betekent dat de zaken die redelijk ongeschonden uit deze ramp zijn gekomen en die gewoon kunnen draaien, die gaan we openstellen. Want tenslotte is dit ook het economisch centrum van het Heuvelland, waar wij normaal gesproken 1 miljoen toeristen ontvangen in het hoogseizoen. Zodat er toch weer gewerkt kan worden en dat we hopelijk langzamerhand weer kunnen opstarten. Dat is goed nieuws, maar hoe groot ongeveer is dat gebied? Want de Gul gaat natuurlijk dwars door Valkenburg heen. Hoe ver vanaf de Gul, zeg maar, wat blijft dicht en wat gaat er dan open? Ja, ik zou bijna zeggen het centrum, de kern van Valkenburg met aan beide zijden van de Geul een gebied van pakkenbeet 100 meter. Okay. En daar komen dan ook hekken omheen die ook afgedicht zijn met zwarte doeken. En dan is het voor iedereen herkenbaar dat het gebied is waar je niks verloren hebt. Nou, dat is in ieder geval een belangrijke stap. Wat kan de gemeente verder betekenen? Ook voor bijvoorbeeld ondernemers en huiseigenaren? Nou, we hebben afgelopen zondag in samenwerking met de Bond van Verzekeraars hebben ruimte beschikbaar gesteld. En hebben er gesprekken plaatsgevonden voor een hotellocatie met ongeveer de afhandeling van 1000 claims. Gewoon korte lijntjes naar de gedupeerden. Nou, dat is heel goed ontvangen. Ik heb ook via die lijn met de Bond van Verzekeraars net gesproken met een expert die goed de schade zou kunnen inschatten. Die komt morgenochtend naar Valkenburg om te bekijken van wat is nu de totale schade bij toch wel de kern van het rampgebied Valkenburg aan de Geul. Zodat wij ook langzamerhand eens aan de bedragen kunnen gaan denken die nodig zijn om dit economische hart weer aan de kloppen te krijgen. Heeft u er al een schatting van? Ja, ik kan zeggen dat het zijn wel enkele honderden miljoenen. Zo. Maar morgen kan ik u zeker melden welke richting het echt opgaat. Maar dat geld is ook van verzekeraars, dat is niet meteen beschikbaar. Moeten mensen ook zelf investeren of is er toch een potje dat dingen betaald kunnen worden? Nee, kijk, de investeringsruimte van de ondernemers die is zeer beperkt. Want, ook door corona al? Wat mensen natuurlijk vergeten is dat wij nu met twee rampen te maken hebben. Eén is natuurlijk de coronacrisis waar we nog niet uit zijn. En daar komt dan deze ramp overheen. En ik merk wel in de gesprekken die ik met de horecaondernemers, met ondernemers heb, met de inwoners, dat is wel heel erg hard aangekomen. En laten we zeggen, vandaag zie ik ook in mijn rondgang in de gemeente en mijn gesprekken met onze inwoners. Ja, nu komt het ook heel hard binnen. Dus eigenlijk het besef, dat is vandaag zwaar binnengekomen bij mensen. Ik merk het aan in de gesprekken, maar ook aan hun emoties. Mm-hmm. Dus en daar proberen we natuurlijk als gemeente, proberen we voor iedereen echt klaar te staan. We zijn bereikbaar. We hebben op heel veel vragen hebben antwoorden. Dus we proberen ook zo goed mogelijk te communiceren. Waar kunnen we jullie bij helpen? En dat zit in de kleine dingen, maar het zit vaak ook over de grote dingen. Dat wij echt wel vooraan staan als het gaat om spoedig een aanspraak te kunnen doen op dat rampenfonds, die WTS. Mm-hmm. Maar dat heb ik natuurlijk als burgemeester niet in de hand. Maar ik zorg wel dat wij... Doet een beroep op de regering, begrijp ik. Nou, dat beroep is al gedaan en de verschillende ministeries hebben vandaag ook al overleg gevoerd. Maar er zal toch ergens een bedrag door de Kamer moeten worden vrijgegeven. Men is nu aan het ophalen wat eigenlijk de totale onverzekerde schade in dit gebied is. En dat er in ieder geval ook daarmee dan meteen een begin kan worden gemaakt. Dank u wel voor nu. Sterkte ook daar en ook succes met al het werk. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg. Gaan we uitzoomen. Wat niet alleen in Valkenburg, maar natuurlijk ook in de rest van Limburg is het water weer aan het zakken. Afgelopen jaren zijn in die provincie veel dijken versterkt. Het waterschap kijkt zowel op het land als vanuit de lucht hoe het nu met de dijken gaat. Verslaggever Onno Beukers ging mee op inspectie. In Heidhuizen wordt de helikopter gereed gemaakt. We gaan met de helikopter en het waterschap vliegen boven het gebied, boven het stroomgebied van de Maas. Ik ben Henk Gorissen van Waterschap Limburg. Waar gaat u op letten? Wij gaan letten op de wat grotere objecten die in de Maas drijven en op beschadigingen van onze dijken. Ik ben John Jansen. Onze eerste prioriteit ligt in het bekijken van hoe liggen de keringen erbij. Zijn er schades die met spoed moeten worden hersteld? Zeg maar, om even heel snel een beeld te krijgen van wat is de toestand van onze kering op dit moment. En daar waar mogelijk snelle reparaties moeten plaatsvinden, nou, dan gaan we dat uitvoeren. Nou, dan zijn we eenmaal in de lucht en John die heeft een iPad in zijn handen. We zitten hier op het Gansmaas traject. Die kijkt ook op de kaart, die is ook, kent het gebied goed en beschrijft waar we zijn. De ene kant is België en de ene kant is Nederland. En dat gaat door tot in Maastricht. En Henk achterin die maakt dan de foto's. Foto's van bijvoorbeeld zwakke plekken. Of als er bijvoorbeeld veel afval in de rivier ligt. Het staat helemaal blank, hè? Zijn een beetje naar rechts. En hier van die pomplocatie kan je een foto van maken. Daar hebben we enorm veel werk moeten verrichten om pompen met daarheen. Ja, ietsjes naar rechts vlogen, als het kan. Eerst vliegen we een stukje naar het zuiden. En kijken we naar de ene kant van de oever. En als we even later omdraaien en weer richting het noorden gaan, wordt de andere kant van de oever geïnspecteerd. Ja, dit hebben ook allemaal onder water gestaan. Het zijn wel maar gelukkig twee huizen. Het gezondheid vloog stond hier onder water. Ja, stofwater. Ja. En van bovenaf kun je ook goed de kleuren van het landschap zien. Eigenlijk overal waar het Maaswater hoog heeft gestaan, ook in de velden waar mais groeit. Daar is het mais bruin geworden. Je ziet eigenlijk daardoor precies van bovenaf hoe hoog het water hier heeft gestaan. Nou had jij de camera, hè? Veel foto's kunnen maken. Wat heb je nou allemaal vastgelegd? Nou, de opdracht was om met name de wat grotere obstakels die wegdreven nog via de Maas, om die in beeld te brengen. En we hebben tevens de schades die we konden zien, de zichtbare schades aan de dijken vastgelegd. Wat wordt er dan gedaan met die foto's? Die foto's worden op kantoor door de collega's bekeken op locatie. En dan gaan we al nagelang de maatregelen die we moeten nemen bij bepaalde plekken waar stukken bijvoorbeeld uit kaders waren, die gaan we herstellen. Nou heb je heel veel foto's genomen. Weet je dan nog welke foto waar genomen is? Herken je dat allemaal wel? Het grootste gedeelte wel, maar dat doen we samen dan met een paar man. We weten vrij goed waar we gefotografeerd hebben en wat dat voor ons betekent qua werk, daar waar het speelt. Wat was uw indruk als je keek naar de oevers, naar de keringen, naar de dijken? Hoe hebben ze het gehouden? Ja, zo te zien heel erg goed. We hebben op een aantal plekken hebben we wat schades gezien. Niet alarmerende schades, maar toch hoofdzakelijk afspoelingen, eroderingen. En dan rijsporen die zijn veroorzaakt door noodmaatregelen die zijn getroffen op en langs de kering. Schades die we adequaat moeten oppakken. Dit is nog lang niet klaar volgens mij, dit hoogwater en de nasleep daarvan. Of... Nee, we hebben nog wel even wat werk in Limburg. Maar we zijn er inmiddels aan gewend. Is misschien een groot woord, maar we weten hoe we bepaalde acties uit moeten zetten. Ja. Verslag van Onno Beukers was dat. ANWB Verkeersinformatie, alleen de geest. Het valt relatief mee, zei je net. Ja, zeker. Het is zeker niet druk op de Nederlandse wegen. Alleen kapotte vrachtwagens veroorzaken wat meer vertraging. Staat er eentje op de A2 richting Den Bosch bij Bokstel. Eén op de A15 richting Europoort bij Spijkenisse. En één op de N31 bij Drachten. In alle gevallen heb je ongeveer een kwartier vertraging. In België dreigt een regeringscrisis. Sinds 2 maanden zijn 400 mensen zonder verblijfstatus in hongerstaking. 4 dagen geleden is de helft van hen ook gestopt met drinken. Zonder snelle oplossing is de kans groot dat er deze week nog een dode valt. En als dat gebeurt, trekt de regeringspartij Partij Socialist haar ministers terug uit de regering. In Limburg verwachten woonwinkels het de komende weken druk te krijgen. Veel mensen zullen door de overstromingen nieuwe vloerbedekking of meubels nodig hebben. Die mensen moeten wel even geduld hebben. Wachttijden voor nieuwe gordijnen of tapijt bijvoorbeeld waren namelijk al lang vanwege de coronacrisis, blijkt uit de rondgang van het ANP. De 18-jarige Olivier Damen gaat morgen de ruimte in, samen met Amazon-oprichter Jeff Bezos. Die heeft op Instagram een filmpje gedeeld waarin de tiener uit het Brabantse Oosterwijk vertelt dat hij nauwelijks kan wachten tot het zover is. Ook vertelde hij hoe de liefde voor ruimtevaart bij hem begonnen met het kijken van wel een oude serie, Thunderbirds, de bekende jeugdserie. I guess my first memories of space were Thunderbirds. I was a big fan of that. Watched every single episode there was. That was like the big thing with like the rockets and everything. De ultieme droom die voor Olivier uitkomt. En met zijn 18 jaar zal hij de jongste astronaut ooit zijn. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf, carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Vaak draait de wereld nog om de zon. De zwaartekracht heeft geen grip. Maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. En mik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene die je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tante tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar hem, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf. Carousel. NPO Radio 1. In september komt de Amersfoortse rapper en zanger DigiDex met een nieuwe plaat. Het album gaat Carousel heten. Het is een gelijknamige single als voorproefje. Mark Visser. Nieuws & Co. Olympische Spelen in Tokio worden een groot succes voor Nederland. Dat verwachten economen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hun model voorspelt dat sporters maar liefst 12 gouden medailles gaan winnen voor Nederland. 11 zilveren en 11 bronzen plakken. Daarmee zou Nederland het record van de Spelen in Sydney van 2000 overtreffen. En grote sportlanden als Duitsland en Frankrijk achter zich laten. Ik praat erover met Elmer Sterken, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het in zijn werk, deze voorspelling? Want een glazen bol is het natuurlijk niet. Maar hoe doet u het dan? Nou, we hebben een model gemaakt dat gebruik maakt van de WK-uitslagen in de afgelopen jaren. En op basis daarvan voorspellen we de medailles. Niet alleen voor Nederland, maar voor alle deelnemende landen. En waar kijkt u dan naar? Ja, eigenlijk is het een model dat een gemiddelde succes, sportsucces weergeeft. Dus we kijken bijvoorbeeld hoeveel procent Nederland in de WK-uitslagen aan gouden medailles heeft gehaald. En dat brengen we door naar de Olympische Spelen. En ik zeg het nu wat simpeler dan het in werkelijkheid is, maar dat is ongeveer het idee. Dus de recente WK-uitslagen, die bepalen eigenlijk het succes bij de Spelen. Dus je kijkt niet naar de sporters zelf? Nee, wat wij doen is wij kijken naar gemiddeld succes. Dus niet naar individueel succes. Dus wij voorspellen niet wie de 100 meter hardlopen of de 100 meter schoolslag wint. Maar wij bekijken eigenlijk de hele zogenaamde portefeuille van atleten. En ja, we berekenen daar eigenlijk het gemiddelde succes van. En is dat nog ingewikkeld ook omdat bijvoorbeeld per sport verschilt hoe belangrijk een WK is? Bij de ene sport telt dat echt mee. Is het bijna net zo belangrijk als een gouden medaille op de Olympische Spelen? Er zijn ook sporten waar het eigenlijk echt eens op de 4 jaar erop aankomt. Daar moet je er staan. En dan kan ook wel eens een WK bijna een soort voorbereiding zijn of een EK. Ja, zeker. Daar zijn grote verschillen tussen die evenementen. Er zijn dus 339 evenementen bij de Spelen in Tokio. Maar voor sommige onderdelen is de WK heel erg belangrijk en een goede voorspeller. Maar bijvoorbeeld bij tennis heb je niet eens een wereldkampioenschap. Mm-hmm. En daar moeten we dus benaderen. En daar maken we gebruik eigenlijk van de wet van de grote gemiddelde, zullen we maar zeggen. Ja, en dat de tennisser bijvoorbeeld ook liever Roland Garros wint dan misschien een gouden plak op de Spelen. Ja, ook dat heb je. Dat de voorkeur in sommige sporten helemaal niet bij de Spelen ligt, maar eerder bij de nationale kampioenschappen. Bijvoorbeeld de NBA in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Is belangrijker dan de Olympische Spelen het basketbaltoernooi. Ja. Maar we rekenen nogmaals de gemiddelde uit. Ja. En in het verleden is gebleken dat die gemiddelde het redelijk goed doen in de voorspelling. Ja, 5 jaar geleden, Rio de Janeiro. Hoe goed klopte die? Ja, gemiddeld zitten wij heel ruw gezegd. Bij die aantallen medailles die Nederland denkt te behalen, ongeveer +2 of -2. Dus hebben we even het voorbeeld. Wij verwachten nu 12 gouden medailles in Tokio. Voor hetzelfde geld worden dat er 10, maar dat kunnen er ook 14 worden. Dus zo'n variatie van +2 is eigenlijk redelijk een redelijk goed interval. Net als met peilingen, een foutmarge is dat dan? Ja, het blijft onzeker. Eén ding weet je zeker, dat zo'n voorspelling nooit helemaal zo uitkomt als het op papier staat. Dus er is altijd onzekerheid. En bij welke sporten gaat Nederland het dan goed doen? Is daar iets over te zeggen? Nee, ook daar geldt dus. Wij rekenen het gemiddelde succes uit voor de Nederlandse ploeg. Dus wij doen geen uitspraken over of het in de atletiek is, of in het zeilen, of in het hockey. Ja, er zijn natuurlijk wel een paar sporten waar Nederland het naar verwachting goed gaat doen. Maar die uitspraak doen wij niet. We rekenen dus eigenlijk het gemiddelde succes van de hele Nederlandse ploeg uit en niet per sport. Dat is omdat statistiek zo werkt en dat je dan veel beter kunt voorspellen. Ja, eigenlijk de intuïtie is op hoe hoger aggregatieniveau, klinkt misschien wat ingewikkeld, maar hoe hoger je dat niveau kiest, eigenlijk des te makkelijker wordt die voorspelling. Okay. Het is dus veel moeilijker om te voorspellen wie inderdaad de 100 meter hardlopen gaat winnen en wie daar tweede en wie daar derde worden, dan het gemiddelde succes over de hele ploeg uitrekenen. Zijn er concurrenten van u in andere landen? En zo ja, voorspellen die dan ook goede kansen voor Nederland? Ja, er zijn meerdere voorspellers. Een belangrijke voorspelling wordt gepubliceerd door het bedrijf Gracenote. Die maken ook ieder jaar of bij iedere editie van de Spelen een medailleklassement. En die voorspellen zelfs nog meer succes voor Nederland op dit moment. Ja. Dus wij denken dat Nederland 6e wordt in het eindklassement. En Gracenote heeft Nederland op +5 zelfs staan. Dus er zijn ook meerdere voorspellers, ja. En zij kijken ook weer op een net iets andere manier daarnaar? Ja, ik denk dat Gracenote het net even iets anders doet. En ook nog meer recente informatie, bijvoorbeeld over rankings van atleten of rankings van sporters in bepaalde disciplines gebruikt. En die informatie die hebben wij niet kunnen gebruiken. Veel mensen bij WK's of de Tour de France of de Spelen, de komende poeltjes, hè, omdat het maakt het eigenlijk extra leuk. Kijkt u ook op die manier zelf naar de Spelen? Is het leuker om er naar te kijken nu u deze voorspelling hebt gedaan? Ja, eigenlijk wel. Ik ben sowieso van plan om heel veel te gaan bekijken. Maar in het achterhoofd hou je dan wel je eigen voorspelling. En check je wel van, laten we zeggen, de tussenstanden in het medailleklassement. En dat kan. In het verleden heb ik me wel eens opgewonden. Waar volgens mij de Spelen van Athene 2004. Toen hadden we precies het goede medailleaantal voorspeld. En op de laatste dag won er toch nog een Nederlander brons. En dan baalt u dan een beetje? Kijk je toch wel wat. Ja, dan baal je een beetje. Okay. Ja. Ja. Dank. Vanaf vrijdag kunnen sportliefhebbers volgen of het echt zulke succesvolle Spelen gaan worden. Elmer Sterker was dat, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen blijven we nog even bij de Spelen. Want wat mogen maatschappelijk geëngageerde atleten straks in Tokio? Van al te opzichtig protest is het IOC niet gediend. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. Oh, kijk dat snoetje. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij ook kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. NPO Radio 1. Is geweest. De hoofdpunten, Dorold Megens. De advocaten van de verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum vinden dat hun cliënten moeten worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM eiste vorige week levenslang tegen de twee. Aangenomen wordt dat Wiersum is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi terecht staat. De advocaten vinden dat justitie breder naar de zaak moet kijken. De rechtbank heeft de hechtenis van de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries met 90 dagen verlengd. Mannen van 21 en 35 zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Advies ML. Veilig Thuis geeft toe dat het tekortgeschoten is bij de bescherming van twee Haagse zusjes. Die werden sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch mishandeld door hun ouders. Toch hield Veilig Thuis alleen gesprekken met het gezin. De meisjes werden bijvoorbeeld niet uit huis geplaatst. In de Duitse regio Koblenz worden nog ongeveer 170 mensen vermist na de watersnood. De autoriteiten denken dat er nog lichamen gevonden gaan worden op plekken waar het water nu nog hoog staat. ANWB Verkeersinformatie, Leen de Geest. Het is niet zo heel druk op de Nederlandse wegen. Bij elkaar staat er ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door auto's met pech. Zo stond er eentje op de A15 Nijmegen-Gorkum bij de afrit Arkel. De vertraging vanaf knooppunt Del is ongeveer 20 minuten. Een half uur oponthoud heb je op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en industrieterrein Avelingen. Er staat ook een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een auto met pech op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef. En dat kost je ook ongeveer een kwartier. Want weer Peter Kuipers-Munneke. We hebben een best wel zonnig weekend achter de rug. Vandaag wat meer bewolking. Ja, zeker in het binnenland is er wat meer bewolking. In het westen en het zuiden schijnt de zon toch wel echt behoorlijk. En wat vooral opvalt vergeleken met de afgelopen twee dagen is dat de temperatuur wat lager ligt. Op dit moment nog op zo'n 21 tot 23 graden. Maar zeker niet die 25 of meer die we in dit weekend op veel plaatsen hadden. Nou, dat gaan we vannacht ook merken, dat er toch iets koelere lucht in het land rondwaart. Want vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 9 tot 13 graden. En dat is toch voor de zomer een vrij koele nacht. En morgen dan begint de dag ook heel vroeg met dat soort wat lagere temperaturen. Maar uiteindelijk komen we dan toch weer uit op waardes die zelfs ietsje hoger zijn dan vandaag. Het wordt namelijk zo'n 21 tot 24, misschien lokaal 25 graden in het zuiden van het land. Met in het noorden wat meer bewolking en in het zuiden uitgesproken zonnig weer. Het woord regen, waar we natuurlijk vorige week heel veel mee te maken hebben gehad, valt niet. Dat woord valt niet en die regen valt ook niet. Dat duurt tot zaterdagavond waarschijnlijk. Dus tot die tijd, woensdag, donderdag en vrijdag ook, is het droog weer. Met af en toe wat bewolking. De temperatuur die springt een beetje op en neer. Woensdag wordt het bijvoorbeeld gemiddeld 25 graden. Met uitschieters naar 27. Maar donderdag gewoon weer 23 en vrijdag 22. En zaterdag overdag wordt ook een echt zonnige en waarschijnlijk vrij warme dag. Okay. Met lokaal kans op 30 graden. Maar dan in de avond is er kans op een paar buien. Onweersbuien. En ook zondag is er kans op buien met onweer. Bij een temperatuur die dan weer op zo'n 23 graden ligt. Peter, dankjewel. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Bij de publieke omroep wordt de balken en de norm gehanteerd. Maar bij de commerciële krijgen we voor 2 avondjes in de week 6 ton per jaar. Mijn vrouw vindt het een schande. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Curaçao al vanaf €599. TUI, discover your smile. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Protest op het podium of in het stadion, het ligt gevoelig. Sinds Amerikaanse voetbalspeler Colin Kaepernick 5 jaar geleden uit protest tegen racisme knielde tijdens het volkslied, willen steeds meer atleten zich uitspreken tegen sociaal onrecht. Tegen homofobie of racisme dus bijvoorbeeld. Tijdens het afgelopen EK voetbal was er veel te doen over regenboogverlichting tegen de nieuwe anti-homo-wet in Hongarije. Organisaties als de UEFA en het IOC staan dit soort protest lang niet altijd toe. Steeds meer atleten en sporters willen toch uiting geven aan een vorm van activisme en weigeren zich alleen bij hun sport te houden. Dus is de vraag, wat gaan we dan bij de Olympische Spelen meemaken, die dus eind deze week in Tokio beginnen? Wat gaan we merken? Ik praat erover met Laura van Beckhoven. Zij is transgender, windsurfster en ambassadrice van Pride & Sports. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom hier in de studio. Ja, dankjewel. Ziet u dat ook, dat universele mensenrechten dus steeds meer omarmd worden door sporters en dus ook je erover uit te spreken? Ja, als ik ook gewoon kijk naar de huidige tendens richting de Olympische Spelen. Hè. Ik zag vandaag een artikel voorbij komen, 142 LHBTI-atleten die open durven te zijn over, hey, ik behoor tot die groep. Dan merk je wel dat er een lichte stijging is. Maar binnen het veld merk ik ook nog steeds wel heel veel weerstand, om maar zo te zeggen. Hè? Gewoon in het openbaar, op sportterrein, of ja, in ieder geval zoals bij mij aan de waterkant. Ik merk gewoon nog steeds wel weerstand richting bijvoorbeeld mij als transvrouw. En op wat voor manier uitzicht dat? Van agressief gedrag, van het afsnijden op het water tot bijna op me invaren, tot uitschelden aan toe. Het gaat gewoon alle kanten op het moment dat, of gewoon alleen al misgenderen. Op het moment dat ik even een keer wat surfspullen moet halen door de winkelbediendes. Die dan toevallig weten dat ik een transgender achtergrond heb. En dan denken dat het leuk is of gewoon puur uit pesten. Ja, gewoon me dan in één keer meneer te gaan noemen of zo. Ja, waarom? Weet je, doe gewoon. Maar wat zeggen ze als spreekt u ze erop aan? Ja, meestal wel. Gewoon ja, een beetje jammer. Of afhankelijk van wat er gebeurt. Kijk, als iemand bijna met 50, 60 op me invaart, dan. Er is weinig, kun je alleen maar uitwijken. En boos worden misschien. Maar. Ja, en dan een keertje wat naar achter roepen. Maar ja, die is ook zo weer weg. Dus dat, het is altijd maar net weer afwachten van op wat voor moment het gebeurt. Hoe belangrijk is het dus dat atleten, sporters zich uitspreken? Ik vind het heel belangrijk. Hè. Het is niet alleen het uitspreken, maar het is ook het zichtbaar zijn voor naar andere atleten die nog niet uit de kast durven komen of er nog niet voor open durven zijn. En op het moment dat die andere atleten zien van, hey, wacht even, die is En net als ik, waarom zou ik dan in de kast blijven om veilig te zijn eigenlijk? En ja, ik vind het eigenlijk wel heel goed dat ze steeds meer naar buiten komen en daar wat meer over durven zeggen. Heeft u zelf een voorbeeld gehad of is het bij u zelf gegaan? Ik heb zelf binnen de windsurf community eigenlijk geen voorbeeld gehad. En dat is eigenlijk voor mij ook de reden geweest dat ik zelf ben opgestaan als zijnde rolmodel voor eigenlijk transgender windsurfsters. Die er dus ook gewoon zijn van, hey, wacht even, wij mogen ook gewoon meedoen. En ook gewoon op hoger niveau. Heel mooi voorbeeld is dat ik op een gegeven moment in contact kwam met iemand. En die voelde zich dusdanig door mij gesterkt dat zij uiteindelijk zelf uit de kast is gekomen van, hey, ik ben ook transvrouw. En die is dus uiteindelijk in transitie gegaan. Gewoon puur door mijn zichtbaarheid en door mijn openlijk strijd om mezelf te mogen zijn. Ja, voelde zij zich gewoon gesterkt om zichzelf te worden. In hoeverre helpt het ook als ook de andere sporters zich uitspreken? Dus bijvoorbeeld bij het windsurfen een Dorian van Rijsselbergen die zoveel gouden medailles heeft gewonnen, dat die ook daarachter gaat staan? Ja, voor mij persoonlijk is dat natuurlijk heel geweldig. Ik bedoel, je voelt je gesteund. En andere mensen die gaan dan ook eigenlijk nadenken van, ja, maar wat is eigenlijk het probleem? En die durven misschien dan op het moment dat iemand weer negatief uitlaat over een LHBTI-atleet de ander aan te spreken van, ja, maar wacht even, wat jij zegt, dat klopt gewoon niet. En dat hoort gewoon niet. En weet je, dit zijn net als wij gewoon atleten die gewoon hun passie voor de sport achterna gaan. Waarom zouden wij die mensen het moeilijker maken dan het al af en toe al is? Nu zijn er, laten we zeggen, stapjes te zien. Bijvoorbeeld het IOC in Tokio heeft de regels wat versoepeld. Atleten mogen hun mening uiten voorafgaand aan wedstrijden tijdens persconferenties en gesprekken met journalisten, schrijven ze zelf. Maar niet op het podium en ook niet op het veld. Vindt u daarvan? Dat is jammer. Want juist op het moment dat ze op het veld staan, dan zijn ze zichtbaar. Lang niet iedereen kijkt naar zo'n persconferentie vooraf of achteraf, want het gaat om het spel. Het gaat niet om de diplomatieke deel wat ervoor of erna zit. Het gaat gewoon om de spel, de actie die daar gewoon bezig is. En dan, om dan een rolmodel in actie te zien, dat doet veel meer dan iemand die eigenlijk achteraf of vooraf een verhaaltje staat te doen. Wordt vaak gezegd, ja, we zijn bang dat het anders ook naar politiek gaat neigen. Dus wat is de grens tussen dat het om mensenrechten gaat, universeel, of dat het politiek wordt? En soms is dat ook heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld als een Chinese sporter iets van over de Oeigoeren zou zeggen, dan is het zowel politiek als heeft het met mensenrechten te maken. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad een lastige. Maar eigenlijk vind ik persoonlijk zijn mensenrechten is geen politiek. Het is een universeel recht. Ik bedoel, ik heb evenveel rechten als jij. Het moment dat daar meestal over gesproken wordt, dan wordt er net al gedaan alsof het taart is. Ik bedoel, krijg ik iets meer rechten, dan krijg jij er minder. Nee, zo werkt het niet. Ik krijg gewoon evenveel rechten. En daar gaat het om. En juist gewoon het moment dat daarover wordt uitgesproken, zet mensen aan het denken. En mensen moeten gewoon ook eens verder bij gaan doordenken. Wat nou, van als ik daar zou moeten staan en ik zelf niet die rechten heb als, of ik ook minder rechten in één keer heb. Of minder veiligheid. Of als ik kijk naar de PWA, windsurfwedstrijden. Die waren, even kijken hoor. Een van de plekken waar ze waren neergestreken, Kroatië. Ja, maar dat is een plek waar ik als LHBTI-atleet niet veilig ben. Nee. Ja, daar zou je eigenlijk al dan die wedstrijden niet moeten houden zelfs? Of juist wel en dan een statement maken? Lastig. Kijk, ik zou van mezelf in afweging nemen, ben ik daar als transvrouw veilig? Ja of nee? Ben ik niet veilig, dan ga ik ook niet heel veel geld investeren om daar te komen. Mm-hmm. Kijk, de organisatie die zou kunnen zeggen, ja, maar wij staan ook voor onze transatleten en wij zorgen dat daar een veilig klimaat voor deze personen is. Hoe zou u zelf een statement maken als u toch bij die wedstrijd dan mee zou doen? Als u toch... Sowieso, ik vaar standaard met nu op het moment nog met een regenboogarmband om. Mm-hmm. Dat iedereen dat gewoon kan zien. Er worden voor mij nu op maat gemaakte van die anti-zonnebrand shirtjes gemaakt. En met daarop mijn zeilnummer achterop en empowered bij Pride & Sports. Mm-hmm. Gewoon van dat die dus ook gewoon zichtbaar zijn. En uiteindelijk zal Pride Sports ook gewoon als zelfsticker op mijn zeilen komen. Gewoon dat die dus continu zichtbaar zijn op het moment dat ik aan het varen ben. En het mooiste zijn als niet alleen u dat doet. Maar ook gewoon meer mensen. Hè? En je hoeft ook niet per definitie tot de doelgroep te horen om voor de doelgroep op te komen. Ik bedoel, juist degenen die niet tot de doelgroep horen, die kunnen juist helpen om een veiliger sportklimaat voor LHBTI-atleten te creëren. Dank u wel voor de komst naar de studio. Laura van Beekhoven, windsurfster. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. De mobiele telefoons van mogelijk in totaal duizenden journalisten, mensenrechtenactivisten, politici en ambtenaren over de hele wereld zouden zijn gehackt met de zogenoemde Pegasus spionage software. Een groep media, waaronder de Washington Post, The Guardian en Le Monde, hebben dit aan het licht gebracht. Contact nu met Gert-Jan Schenk, topman van het cybersecurity bedrijf Lookout. Meneer Schenk, goedemiddag. Goedemiddag. U wees al 5 jaar geleden, hè, op de gevaren van Pegasus. Dat klopt. Toen kwamen wij het voor de eerste keer tegen. Waren ook benaderd door een journalist die het gevoel had dat zijn apparaat niet helemaal naar behoren functioneerde. Dat hebben wij toen onderzocht en hebben inderdaad toen voor het eerst ook deze zeer agressieve spionagesoftware gevonden. Maar hoe gaat het in zijn werk? Ja, hoe gaat het in zijn werk? Hoe het werkte is dat deze software maakt gebruik van zogenaamde zwakheden in software. Dus daarom is het ook ontzettend belangrijk dat mensen altijd hun apparaat, telefoon updaten van de nieuwste versie van het operating systeem. Wat er vaak gebeurt is dat je krijgt een e-mail of een sms, een WhatsApp bericht. Het kan een video zijn waar een stukje software in verpakt is. Wat zeg maar deze spionage software bevat. Dus vandaar ook dat het heel erg belangrijk is dat als je een telefoontje krijgt of een bericht van een nummer wat je niet kent, klik er niet op, bel het niet terug, want voordat je het weet ben je besmet. En wat is dan juist specifiek hier dan nog gevaarlijker aan? Want blijkbaar is dit weer net ietsje geavanceerder. Wat hierbij is, het geeft gewoon de totale toegang tot je telefoon. De sms-berichten, je e-mails, de locatiegegevens, de cameragegevens, de microfoon. Gewoon de totale toegang tot je mobiele telefoon. Wat natuurlijk zeer, zeer onwenselijk is. Wat kan de Nederlandse overheid doen? Ten eerste wat de overheid kan doen is natuurlijk zorgen dat de telefoons van overheidsmedewerkers beveiligingssoftware bevatten. Dat is vaak niet het geval? Eigenlijk, ik weet dat het hart van onze democratie in Nederland is goed bewaakt. Maar daarbuiten veelal niet. We zien, eigenlijk is het zo dat laat ik heel positief zijn, dat 1 op de 10 telefoons, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid, beveiligingssoftware bevat. Tegen phishing en dit soort aanvallen. Terwijl er toch heel veel ook nieuws is over cybercrime en dataveiligheid, privacy. Ja, dat klopt. Er is nog steeds veel weerstand. Omdat mensen die telefoon als iets van privé beschouwen. Waardoor vaak ook toch heel veel weerstand is om dit soort software te installeren, beveiligingssoftware. Hoewel software zoals van ons als van andere fabrikanten hebben totaal niet de privacygevoelige informatie nodig om hun werk te kunnen doen. Mensen hoeven niet bang te zijn, zegt u, dat bijvoorbeeld de baas mee kan kijken? Absoluut niet. Nee, zeker niet. Nee. Een van onze grootste markten is Europa. En als wij toegang zouden hebben toegang zouden geven aan bedrijven of overheden, wat mensen de browsinggegevens zijn en dergelijke, of met wie mensen bellen of berichten versturen, dan zouden wij als bedrijf geen reden van bestaan hebben. Het heeft een prijskaartje? Dan denk je wel als je dat allemaal moet beveiligen? Of? Dat klopt. Natuurlijk heeft het een prijskaartje, maar in verhouding tot de kosten van een mobiel abonnement is dat misschien een tiende per maand. Dank Gert-Jan Schenk, topman van cybersecurity bedrijf Lookout. We gaan weer naar de ANWB en Leen de Geest. Hebben we het hoogtepunt al gehad? Jazeker, ja, het gaat heel snel de goede kant op. Er is nog maar één file die meer dan 10 minuten oponthoud oplevert. Hij staat op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 8 kilometer en heb je een kwartiertijdverlies. In de Spaanse stad Marbella is een automobilist met zijn auto een trottoir gevuld met terrassen opgereden. Zojuist bekend geworden. Ze zaten vol met lunchende mensen, die terrassen. Volgens persbureau AP zijn er meerdere gewonden gevallen, waaronder enkele ook ernstig. Politie onderzoekt nog of er opzet in het spel is. Advies ML.Veilig Thuis heeft zich verontschuldigd tegenover twee zusjes uit Den Haag. Hun ouders maakten zich schuldig aan lichamelijk en psychisch geweld. Veilig Thuis heeft juist de taak om te zorgen voor veiligheid. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de organisatie spijt betuigt. Aangeschoven is redacteur Bas de Vries. Bas, wat is er met de zussen gebeurd? Die zijn vanaf hun kleutertijd mishandeld door hun ouders. Toen ze 11 waren, toen een van de twee 11 was, moet ik zeggen, toen vond ze het nummer van de kindertelefoon. Die heeft ze gebeld. Toen kwam er iemand van de crisisdienst. En dit is wat de meisjes vertelden aan die medewerker van de crisisdienst. Ik had ze verteld van wat er thuis aan de hand was. Bijvoorbeeld dat ik thuis moest leren, soms zelfs 6 uur per dag. Als ik niet luisterde of ik hield slechte cijfers, dan kreeg ik al vaak klap van mijn ouders. Mijn ouders die gebruikten niet alleen hun handen, maar ook voorwerpen, bijvoorbeeld kleerhanger. Ja, dat was dus ernstig. Ja. En het probleem was, bij die medewerker van de crisisdienst die dit allemaal aanhoorde, die ging met de vader praten. Die vader die beloofde beterschap. En vervolgens was hij klaar, vond hij zelf, en sloot hij het dossier. En wat was het gevolg daarvan? Dat geweld ging gewoon door. Die meisjes durfden absoluut niemand meer te bellen. Die voelden zich volkomen in de steek gelaten natuurlijk. En dat heeft tot hun 18e doorgeduurd voordat ze weer de politie durfden te bellen en dergelijke. En dit is wat een van de meisjes zegt over de jeugdbeschermer van destijds. Ik weet nog dat ik zo misselijk was dat ik bijna moest overgeven. Wat ze vooral hebben gedaan is dat ze gesprekken met mijn vader hebben gevoerd. Ze hebben ons niet eens apart genomen. En ik weet nog dat mijn vader het helemaal ging verbloemen. Dat er niks aan de hand is, dat het goed komt. En toen zei een medewerker van, ja, jullie vader is de beste vader ter wereld en jullie moeten hem koesteren. Ja, dat vonden ze zelf niet. Nee, dat kan me voorstellen. Nee. En inmiddels gaat het weer beter met ze. Ze wonen inmiddels niet meer thuis. Een maatschappelijk werker van hun school, die heeft woonruimte voor ze gevonden. Dat is ook meteen de eerste instantie, vinden ze zelf, die echt heeft geholpen in de loop van de jaren. En de gevolgen van die gebrekkige hulp die zijn groot. Ze zijn nu weliswaar dus fysiek veilig. Maar ze hebben allebei wel intensieve behandeling voor trauma's nodig. Maar waar is nu het omslagpunt gekomen? Waarom nu wel excuses? Nou ja, het bijzondere aan deze zaak is dat deze meisjes, je moet eigenlijk jonge vrouwen zeggen, want ze zijn dus rond de 20, maar het komt eigenlijk nooit voor. Die hebben het er niet bij laten zitten en die hebben de instanties echt heel nadrukkelijk aangesproken op wat er allemaal is misgegaan. Veilig Thuis heeft daar goed naar geluisterd, moet ik zeggen, als ik naar het dossier kijk en gezegd, nee, dit was inderdaad niet goed. En wat viel ze vooral op? Dat er uiteindelijk zoveel meldingen uit één gezin komen. Bij allerlei instanties van geweld en andere ellende. En dat er toch nergens een alarmbel gaat rinkelen. En dat staat niet op zich. Want uit onderzoek weten we dat het meer dan de helft van dit soort gevallen, ook na meldingen bij Veilig Thuis het geweld gewoon doorgaat. Wat willen de zussen nu dat er gebeurt? Nou ja, zij spreken van consequent falen van de jeugdbescherming. Ze willen dat hun zaak echt tot op de bodem wordt uitgezocht. En dat willen ze vooral om te voorkomen dat andere kinderen op dit moment gebeurt wat hen destijds is gebeurd de afgelopen 15 jaar. En dat is echt een missie van ze geworden. Ze willen gewoon de dingen veranderen. En dat gebeurt bij Veilig Thuis ook al? Ze zijn daar wel wakker geschud, ook door dit verhaal? Ja, de meisjes hebben het gesprek met Veilig Thuis opgenomen. Heb ik helemaal kunnen afluisteren. Ja, ja. En het kwam zeer oprecht over, moet ik zeggen. Je weet natuurlijk nooit wat daar nou concreet van komt. Maar ze hebben zich duidelijk de zaak wel aangetrokken. Dus de woorden zijn er en dan hopelijk ook de daden. Dank, redacteur Bas de Vries. De V. 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De koe die zaterdagmiddag in Brabant uit de Maas werd gered is inmiddels veilig weer thuis in het Limburgse Echt. Het dier had honderden kilometers in het water afgelegd voordat ze gered werd. De redactie van de Limburgse Omroep L1 werd plat gebeld en gemaild door mensen die zich zorgen maken om de gezondheid van het dier. En dus gingen ze langs bij de eigenaar Harsh Smeets om polshoogte te nemen. Ongelooflijk, met de koe is het hartstikke goed. Ze ligt fijn te rusten op het stro. En ze heeft ook wel wat gegeten. Dus verder is er niks meer aan de hand. En ze is ook onderzocht door een dierenarts. Redactie worden we platgemaild en platgebeld met allemaal vragen. Hoe is het nou met het beestje? En ook krijgen we vragen van, kunnen we hem overkopen? Want we zijn bang dat hij eventueel naar de slagbank gaat. Nee, die gaat echt niet naar de slagbank. Die gaat weer terug in het rij. En die zal ook nooit geslacht worden. Die zal er altijd mogen lopen. Hopelijk is iedereen nu weer een beetje gerustgesteld. Het schoolreisje is voor basisschoolleerlingen vaak het hoogtepunt van het jaar. Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst op schoolreisje ging? RTV Rijnmond vroeg de mensen op straat naar hun favoriete herinneringen. Deze Rotterdamse dame had een duidelijke voorkeur en een verzoek. De leukste wat ik mij kan herinneren is dat we naar de Efteling gingen. Ja, Efteling. En daar heb ik nog altijd leuke herinneringen aan. Als een schoolreisje niet naar de Efteling gaat, dan gaan we niet heen. En bij deze meneer van de Efteling, wij willen graag een gratis kaartje, want je bent stinkend duur. 3. Morgen is het zover, dan vliegt Amazon-baas Jeff Bezos samen met zijn crew in zijn eigen raket naar de ruimte. En dat doet dat samen met zijn broer Mark, de 18-jarige Nederlandse Olivier en de 82-jarige Wally Funk. Wally Funk heeft een astronautenopleiding gevolgd, maar het lukte haar nooit om de ruimte in te gaan. Ze werd 4 keer afgewezen door de NASA omdat ze een vrouw is, zegt ze. Maar daar komt nu dus verandering in. In een gesprek met CNN liet Jeff Bezos weten onder de indruk te zijn van haar. When Wally was in the Mercury 13, they tested her. She outperformed all of the men. And because we've been training here for tomorrow's flight, I can assure you that she's still outperforming all of the men at 82 years old. She could outrun all of us. You know, she's amazing. She's putting you all to shame, huh? For sure. I know. Honey, you're too nice. 2. De bedden in het Olympisch dorp in Tokio zijn gemaakt van karton, wat na de Spelen kan worden gerecycled. Mooi initiatief, maar is het eigenlijk ook wel de enige reden? Diverse media berichten dat de gammele bedden coronabesmettingen moeten voorkomen door ongeschikt te zijn voor meer intieme fysieke inspanning, zoals het heet. Dus van de atleten. Ierse turner Reese McNallaghan die nam in een Twitterfilmpje de proef op de som. Today's episode of fake news at the Olympic Games. The beds are meant to be anti-sex. They're made out of cardboard, yes, but apparently they're meant to break at any sudden movements. It's fake. Fake news. Ja, fake news dus. Op de kartonnen bedden kun je zelfs met je volle gewicht springen. 1. De intro en de eerste zin van Thunder Road van Bruce Springsteen. En met die eerste zin, daar is iets mee. Want zingt hij nou Mary's Dress Waves of Mary's Dress Sways? Nou, op die vraag komt na bijna 50 jaar een antwoord. Hoewel in de officiële songtekst Waves staat, golven, laat de manager van Bruce Springsteen weten dat het toch echt Sways is. Zo heeft hij het opgeschreven namelijk in zijn originele notitieboeken. Zo zong hij het ook in 1975 op Thunder Road. En zo heeft hij het altijd gezongen in de duizenden shows en doet hij dat nu ook op Broadway, zegt hij. En ook laat hij nog weten dat de officiële songtekst zal worden aangepast. Na 6, dan kijken we naar de coronaversoepelingen en het weer terugdraaien van versoepelingen. Want in heel Europa wordt er aan die knoppen gedraaid. Dat zo meteen. Hey Iris, wat ben je vrolijk? Weet je nog dat ik steeds leveringen had bij de verkeerde klant? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. We maken geen fouten meer bij het orderpikken. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. It's a Sunweb holiday. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €399 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geld-teruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb, creating memories. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf €0 en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan €99. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. 6:00. NPO Radio 1 met Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Nachtelijk feest in Engeland, nu de clubs open zijn. Maar hier in Nederland is dat feestje wel over. En we zijn in het zwaar door de watersnood getroffen Duitse Altenaar. Nu het NOS Journaal, Dorald Megens. De overstromingen in Valkenburg hebben volgens burgemeester Prevot voor enkele honderden miljoenen aan schade veroorzaakt. Dat zei hij zojuist op deze zender bij Mark in Nieuws & Co. Er is heel veel infrastructurele schade. Dan heb je het over sinkholes. We hebben een weggeslagen brug. De kaders van de Geul die zijn ingestort en zwaar beschadigd. We hebben het over parkeerautomaten, over verlichting, stroom, gas, water, watervoorzieningen. Die worden allemaal nu zeg maar gecheckt of het in orde is, voordat mensen ook daadwerkelijk kunnen terugkeren in hun woning. De burgemeester zei verder dat alleen de kern van het centrum van Valkenburg nog afgesloten blijft. Het gebied daaromheen wordt weer opengesteld. Dat betekent dat bijvoorbeeld horecazaken daar weer open kunnen. De advocaten van de verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum vinden dat hun cliënten moeten worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Vorige week eiste het OM levenslang tegen Moreno B. en Guillermo B. De advocaten vinden dat er breder naar de zaak moet worden gekeken dan justitie nu doet. Aangenomen wordt dat Wiersum is vermoord omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marengo-proces waarin Ridouan Taghi terecht staat. De verdachten zeggen dat ze niets met de moord te maken hebben. De twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries blijven in elk geval 90 dagen langer in de cel. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam heeft de voorlopige hechtenis van de man van 21 uit Rotterdam en de 35-jarige man uit Maurik verlengd. De twee werden kort na het neerschieten van de misdaadjournalist aangehouden. Nu Peter R. de Vries is overleden, is de verdenking aangepast in moord. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 1300 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 361 besmette mensen. Zijn er 50 meer dan gisteren. In de Spaanse stad Marbella is een auto ingereden op een voetgangersgebied waar ook terrassen zijn. Volgens Spaanse media zijn er zeker 5 mensen gewond geraakt. De bestuurder is opgepakt en een Spaanse krant meldt dat de politie van Marbella het ongeluk niet beschouwt als een terreurdaad. Tegen de pakketbezorger die vorig jaar een man van 42 doodreed in Wijchen is 7 jaar cel en tbs geëist. De chauffeur van de bestelbus had vlak daarvoor ruzie gemaakt met de man over de hoge snelheid waarmee hij door de wijk reed. Volgens getuigen reed de verdachte daarna bewust in op het slachtoffer. Advies ML.Veilig Thuis geeft toe dat het tekortgeschoten is bij de bescherming van 2 Haagse zusjes. Ze werden sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch mishandeld door beide ouders. Ondanks talloze meldingen bij de politie werd er door Veilig Thuis weinig gedaan, zeggen de zusjes. Wat ze vooral hebben gedaan is dat ze gesprekken met mijn vader hebben gevoerd. Ze hebben ons niet eens apart genomen. En ik weet nog wel, mijn vader is helemaal geen verbloemen. Dat er niks aan de hand is, dat het goed komt. En toen zei een medewerker van, ja, jullie vader is de beste vader ter wereld en jullie moeten hem koesteren. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Veilig Thuis spijt betuigt bij jonge slachtoffers van huiselijk geweld. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat geweld binnen een gezin na een melding in ruim de helft van de gevallen doorgaat. De EU, de NAVO, de VS en andere westerse landen stellen China verantwoordelijk voor de hack van duizenden overheidsinstanties en bedrijven eerder dit jaar. De hackers maakten gebruik van een lek in de e-mailsoftware van Microsoft. Ze hebben volgens EU-buitenlandchef Borrell aanzienlijke schade aangericht aan overheidsinstellingen, politieke organisaties en sleutelindustrieën. De hackers zouden uit zijn geweest op spionage, diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld. De Amerikanen stellen dat de hackers in Chinese overheidsdienst werkten. China spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt flink af, minima tussen 9 en 13 graden. Morgen is het opnieuw zomers met afwisselend zon en wolken. Dan wordt het 21 tot 24 graden. ABB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De files zijn al bijna opgelost. Er staan er nog maar twee die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Er is er eentje op de A7 bij de Afsluitdijk. Richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand nog 10 minuten vertraging. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij het Dordrecht Centrum heb je ook 10 minuten tijdverlies. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond en waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop, verstand van tuin en dier. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Nu bij Welkoop, 15% korting op alle hondenzomeraccessoires. Hey, Unox heeft nu verse chipolata-worstjes met vlees en groenten. Mm. Misschien wel een goed idee voor het eten vanavond. Sorry, wat? Ja, of je worst met groenten lust. Nieuw, verse chipolata-worst van Unox. De lekkerste combinatie van groenten en vlees. Nu bij Jumbo in het koelschap. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Nieuw bij Schoneberg. De persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 22 en 23 juli. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Daar waren ze weer. Ik geef daarmee graag het woord aan Hugo de Jonge, die misschien wat nader kan ingaan op dat epidemiologisch beeld en nog een paar andere punten. Van mijn kant 3 punten. Allereerst over het epidemiologisch beeld, dan over reizen en dan over vaccinatie. Demissionair premier Rutte en demissionair minister de Jonge tijdens een persmoment over corona. Mark Visser. Maar dit keer niet om extra maatregelen in de strijd tegen het virus aan te kondigen. Zo maakte zij vanmiddag zelf bekend na kabinetsoverleg. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. Ewout, waarom geen extra maatregelen eigenlijk? Want het aantal coronabesmettingen is nog steeds hoog. Ja, inderdaad. Geen nieuwe extra maatregelen. Eigenlijk de enige twee nieuwe adviezen die we hoorden, hoorden we eigenlijk vorige week ook al in het Kamerdebat. Er komt een nieuwe basisregel, zorg voor frisse lucht in huis. Op werk en ook op, in de horeca bijvoorbeeld. Doe de ramen open of ventileer goed. En het thuiswerkadvies wordt weer strenger. Iedereen moet thuiswerken, tenzij het echt niet anders kan. Maar dat er dus geen extra maatregelen komt, ja, dat heeft vooral te maken met de besmettingen die wel heel hoog zijn. Vandaag weer 9000 nieuwe besmettingen, maar ze stijgen niet meer. Afgelopen dagen zagen we rond de 11.000. En dat zorgt ervoor dat ze positief waren over die ontwikkeling en dus geen reden zien om extra maatregelen in te voeren. Omdat wij natuurlijk heel precies kijken naar hoe de cijfers zich ontwikkelen. En we zien nu op dit moment in ieder geval niet dat ze verder doorstijgen. In de ziekenhuizen zie je uiteraard wel dat cijfers nu toenemen, maar niet zo erg als begin dit jaar. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoge vaccinatiegraad. En het feit dat het zich erg concentreert bij jongere mensen. Maar we blijven het heel precies volgen. Dus ik kan ook niet uitsluiten dat hier over een week met een ander verhaal staan. Ik hoop van harte dat het niet nodig is. En daar zal het OMT ons dan over moeten adviseren. Die kijken iedere vrijdag. In ieder geval deze keer hebben ze gezegd, zien wij geen aanleiding tot het nemen van extra maatregelen. Ja, je hoort het. Dus geen extra maatregelen nu, maar misschien wel volgende week. Het OMT kijkt daar dus elke vrijdag naar. En volgende week maandag is er weer zo'n persmomentje als vandaag. Maar voor nu, hoe denkt het kabinet dan de coronabesmettingen? Of hoopt het kabinet ze weer naar beneden te krijgen? Ja, vooral vaccineren. Het overgrote deel van de huidige nieuwe besmettingen is bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn of gedeeltelijk één prik gehad hebben. En daarom kwam minister De Jonge opnieuw met die oproep: laat je vaccineren. 85% van de positieve testuitslagen is bij niet gevaccineerden. En daarna mensen die nog maar één keer gevaccineerd zijn. En maar een procent of 5 van de mensen die was al volledig gevaccineerd. Kortom, het aantal positieve testuitslagen bevindt zich echt bij mensen die niet gevaccineerd zijn. En bij jongeren. En dat die groepen komen natuurlijk overeen. We zien het wel ietsje door de generaties heen lopen. Maar gelukkig is dat nog maar in beperkte mate het geval. Ja, en daarnaast blijft dus die oproep staan: laat je testen bij klachten en in quarantaine gaan als je inderdaad klachten hebt of positief getest bent. En daarmee hoopt het kabinet dus op dit moment die golf, dat die golf weer gaat afnemen die we nu zien. En dat er dus geen verdere maatregelen nodig zijn. En wat betekent dit bijvoorbeeld voor vakantiereizen? Ja, dat wordt donderdag weer spannend. Want dan komt het Europese RIVM, het ECDC, met een Europese kaart, een nieuwe versie daarvan. En Nederland is daar nu rood op gekleurd en we worden daar hoogstwaarschijnlijk donkerrood op. En dat kan dus gevolgen hebben voor eisen die vakantielanden gaan stellen aan Nederlandse toeristen. Bijvoorbeeld dat je in quarantaine moet als je daar aankomt. Maar vertelde minister De Jonge, er wordt op dit moment volop overlegd met die vakantielanden waar veel Nederlanders naartoe gaan, zoals Frankrijk, Spanje en Italië. Om dat te voorkomen. Met de oproep om alleen het reiscertificaat te vragen aan Nederlandse toeristen, zodat het niet al te ingewikkeld wordt om daar op vakantie te gaan. Onze inzet is natuurlijk: laat dat DCC gebruikt worden. Dus het digitaal coronacertificaat, laten we dat gewoon gebruiken om de grenzen open te houden. Maar voeg daar geen quarantaineregels aan toe, want dat maakt vakantie inderdaad heel erg ingewikkeld. Dat maakt dat wij tegen de mensen zeggen die nog op vakantie moeten: blijf goed kijken op Wijs op Reis, omdat daar altijd de laatste stand van zaken staat voor het land waar je graag naartoe wilt. Ja, dat is dus het inzet van het kabinet. Donderdag waarschijnlijk die nieuwe kaart waar Nederland donkerrood gaat kleuren. En dan is het dus aan die landen zelf om te bepalen welke eisen ze gaan stellen aan Nederlandse toeristen. Ewout, dankjewel. Het is Freedom Day in Engeland. De dag waarop de Britse regering de laatste coronamaatregelen laat varen. U heeft misschien wel de Engelse jongeren gezien die klokslag middernacht massaal de heropening van de nachtclubs vierden. Maar nu, overdag, hoor je op straat toch verdeelde geluiden. I think it's probably been rushed a bit. I think opening up too quickly is probably just the wrong thing to do. When we open up, we'll just go mad and sort of go into nightclubs. I think it's the right thing to do. People need to be able to start being able to mix. It's gone on for too long. Goed dat mensen weer bij elkaar kunnen komen, vindt de een. Het heeft al te lang geduurd, maar voor de ander gaat het openen van nachtclubs juist weer veel te snel. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, hoe verdeeld zijn de Engelsen? Ja, erg verdeeld. Je hoorde het al even. Het is echt een land met verdeelde meningen op dit moment. In recente peiling bleek dat de helft van de bevolking zich eigenlijk nerveus voelt over de beslissing om de restricties eraf te halen. En ik was zelf net ook buiten mensen op straat aan het interviewen. En je merkt echt, het hangt er zo vanaf aan wie je het vraagt. Want jonge mensen die zijn er blij mee. Die zeggen, ja, we kunnen toch niet altijd in lockdown blijven. Maar een oudere generatie die zegt juist weer nee, we zetten hiermee levens op het spel. Hè, wat is nou belangrijker, een feestje of iemands gezondheid? Ja, je zegt feestje, Freedom Day heet het dus. Is het een soort feestdag? Is er iets van te merken op straat, zoals we hier bijvoorbeeld Koningsdag hebben? Nou, gisteren zag je echt wel feestende mensen, hè, toen de clubs dus open gingen. Maar vandaag is het ook gewoon een maandag en een werkdag. Maar wat je wel over het algemeen merkt, is dat het optimisme over deze dag hier in de afgelopen weken wel echt is omgeslagen. Je hoort dat ook in de toon van Boris Johnson. Want de besmettingen die zijn hier echt hoog, zo'n 50.000 per dag. Dus waar het eerst vrolijk Freedom Day heette, is het in de afgelopen weken toch wel steeds meer een soort vrijheidsdag met een hele serieuze waarschuwing geworden. Ja, en als die zorgen al bij Johnson beginnen te leven, dan zal dat bij wetenschappers nog wel wat meer zijn. Ja, en daar is zeker veel discussie tussen wetenschappers hier. En dat is ook niet zo gek, hè? Want het is een totaal onbekend terrein, dit. Hè? Je gooit een land open met hoge besmettingen, maar ook met een hoog aantal vaccinaties. Dus er is niet veel vergelijkingsmateriaal van landen die deze formule hebben uitgeprobeerd. En volgens sommige wetenschappers is dit dus een heel gevaarlijk experiment. Want ook betreft nieuwe mutaties die zich dan kunnen ontwikkelen onder de bevolking. En bijvoorbeeld ook de belangrijkste medische adviseur van de Britse regering hier, Chris Whitty, die waarschuwde dat ook het aantal ziekenhuisopnames in de aankomende weken, ondanks die hoge vaccinatiegraad, toch wel weer behoorlijk kan gaan oplopen. Fleur, dank je wel. Ik praat verder over de versoepeling in Engeland, ook die over in Nederland. Maar eerst even over Engeland met Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC in Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen het. Engelse wetenschappers verdeeld. Het een gevaarlijk experiment, want je weet niet. Als het verkeerd afloopt, kun je ook niet meer terug. Ja, zij geven terecht aan dat ze geen land hebben als voorbeeld voor de situatie waarin zij zitten. Als je een beetje cynisch bent, zou je kunnen zeggen, nou, ze kunnen naar Nederland kijken. Want wij hebben natuurlijk ook met de versoepelingen heel veel opengegooid, waaronder ook het nachtleven. Maar het grootste verschil is dat toen dat in Nederland gebeurde, het aantal besmettingen bij ons nog een stuk lager was. Dus ik zou op zich durven zeggen dat het uitgangspunt waarmee zij dit doen, als je puur naar de coronacijfers kijkt, slechter is dan bij ons eind juni. Met hun hoge aantal besmettingen wat ze nu al hebben, en ook echt wel best wel veel patiënten die in de ziekenhuizen liggen. Dus ja, het is wel een spannende stap. Er zit ook nog een verschil in met welk vaccin ze zijn gevaccineerd. Daar vooral met AstraZeneca, hier ook veel met Pfizer. Ja, uiteindelijk zijn natuurlijk bij ons echt alle vaccins veel gebruikt. De Delta-variant is natuurlijk wat, wat besmettelijker. En je bent pas echt goed beschermd na twee prikken. Nou, dat geldt ook voor AstraZeneca. Maar goed, ook in Engeland zijn nog best wel veel mensen ook nog maar één keer gevaccineerd. Alhoewel het aantal volledig gevaccineerden in Engeland hoger ligt dan bij ons. Of het percentage, moet ik zeggen. Maar er lopen daar best wel veel mensen ook nog rond. Ja, toch iets meer dan de helft van de bevolking is dus nog niet beschermd tegen de Delta-variant. Dus dat is best een groot deel. Ja. Er zijn ook zorgen over virusvarianten die nog weer kunnen ontstaan. Dus weer, hè, nog verder weer dan Delta vormt het Verenigd Koninkrijk. En eigenlijk wij ook hier. In dat opzicht een gevaar voor de rest van de wereld. Nou, ik denk dat elk land waar heel veel virustransmissie optreedt, of dat nou een westers land is waar al veel gevaccineerd is, of een land elders in de wereld, die vormen gewoon allemaal een gevaar dat er nog nieuwe varianten kunnen ontstaan. Dus ik denk op zich dat dat niet per se speciaal is nu voor Engeland of ook niet voor ons. Want er zijn zat landen ook elders in de wereld waar ja, de transmissie gewoon enorm is. Ja, en dan als je dan de juiste omstandigheden bij elkaar hebt en zo'n variant komt bovendrijven en weet zich vervolgens ook goed over de wereld te verspreiden, ja, dan heb je wel een probleem, maar dat kan in feite overal ontstaan. Het lijkt erop dat elke nieuwe variant weer besmettelijker is, klopt dat? Ja en nee. Kijk, een variant die moet natuurlijk bepaalde voordelen hebben om zich te kunnen ontworstelen eigenlijk aan wat er verder nog circuleert. En moet ook een beetje de kans krijgen natuurlijk om van de een op de ander over te gaan. Dus bijvoorbeeld de Delta-variant is in India ontstaan toen er heel veel transmissie was. En heeft zich vervolgens dan verspreid. Ja, er moet wel een voordeel zijn ten opzichte van wat er al is om daar natuurlijk aan te kunnen ontsnappen. En dat is dan dus vaak wel meer besmettelijk. Dus ja, dat klopt. En meer ziekmakend of minder ziekmakend? Zit daar nog verschil in bij elke nieuwe variant? Niet per se. Dat hangt er ook een beetje vanaf. En uiteindelijk wat de Delta-variant natuurlijk doet, en dat zie je in Europa, maar dat zie je ook in andere landen in de wereld waar die nu veel rondgaat. Kijk, als je meer besmettingen kan geven omdat je besmettelijker bent, gaan er natuurlijk gewoon uiteindelijk ook meer mensen aan dood. Dus ik denk uiteindelijk dat de besmettelijkheid is een hele belangrijke factor waar je toch echt wel rekening mee moet houden. We hoorden net de premier en demissionair minister De Jonge in die persconferentie, hij zei dus over dat aantal besmettingen, het stabiliseert. Deelt u die analyse? Ja, ik vind dat lastig. Ik weet niet precies wat er achter de schermen met de data en in de teststraat momenteel speelt. Want er wordt natuurlijk enorm veel getest. Maar er zijn natuurlijk ook wel wat geluiden geweest over teststraten die toch behoorlijk vol waren geboekt en waar mensen dan misschien toch minder geneigd zijn geweest om afspraken te maken. Dat je dan verder moest reizen bijvoorbeeld voor een test. Ja, precies. Ja. En normaal gesproken zou je verwachten dat je in het weekend, dus op zondag en maandag, echt een daling ziet. En het is niet echt gedaald. Dus ik vind het vrij optimistisch om in de huidige cijfers van de laatste paar dagen meteen een daling te zien. Ik zou dat heel graag erin willen zien, maar zo zeker als het gesteld werd vandaag zou ik dat niet durven doen. We beter even afwachten. En ook geen aanvullende maatregelen dus. Is dat wat u betreft verstandig? Of had er toch misschien iets meer moeten gebeuren nog erbij? Ja, ik vind dat ook lastig om te zeggen. Ik heb het idee dat ze heel erg hebben benadrukt dat de basis natuurlijk heel belangrijk is. En ik denk dat dat terecht is, want je kan toevoegen aan maatregelen wat je wil, maar als de basis niet op orde is, dan heb je daar uiteindelijk ook een heel groot lek. Het viel natuurlijk op dat ze over ventilatie nu wat explicieter zijn geweest in hun bewoordingen. Dat is natuurlijk gewoon een van de basismaatregelen waarmee je verspreiding kan voorkomen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat, kijk, we zijn, zal maar zeggen, in Nederland ook nog niet ver genoeg met vaccineren van iedereen om echt de ziekenhuizen uit de wind te houden. En daar is natuurlijk het beleid op gestoeld. Wordt wel steeds gezegd door de jongen van haar, de ziekenhuizen leidt het niet tot een grote stijging. Ja, en je hebt natuurlijk de modellen van het RIVM die laten ook zien wat ze nu geschat hebben. Maar het is natuurlijk heel onzeker hoeveel patiënten er uiteindelijk in het ziekenhuis belanden en in het hele zorgsysteem gaan komen. Maar ik denk wat je in je achterhoofd moet houden, de pieken die we natuurlijk eerder gezien hebben, dat is niet de referentie waar we naar moeten kijken. Dus het is zo dat als het minder is dan wat we eerder hebben gehad, dat het dan dus wel oké is. Want? Het is nu vakantie. Zorgpersoneel en alle ondersteunende diensten die willen ook heel graag op vakantie. Ja. Dus dat is één punt. Het zorgsysteem is denk ik ook wel wat moe. En daarnaast liggen natuurlijk gewoon de ziekenhuizen nu ook vol met inhaalzorg. Dus natuurlijk als er patiënten komen, wordt daar plek voor gemaakt. Maar het uitgangspunt is echt anders. En ik krijg soms een heel klein beetje de indruk dat er dan naar de voorspellingen wordt gekeken en dat die worden afgezet tegen de pieken die we eerder hebben gehad. Ja. En die vergelijking vind ik niet helemaal eerlijk. Nee. Duidelijk dank, Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. De AX-index heeft een tik gekregen vanwege het stijgend aantal coronagevallen. De Amsterdamse beurs verloor 2,1%. Beleggers zijn bang dat door de stijgende cijfers het economisch herstel wordt vertraagd. Want ook elders in Europa waren er weer rode koersborden. Een primeur voor Emmen. De stad krijgt het eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld ter wereld. Als deze grasmat na 10 jaar versleten is, kan hij, volgens Omroep Drenthe, gewoon de groenbak in. Kijk, je moet niet denken dat het dan binnen een paar dagen weg is als hij in de grond komt. Dat heeft wel enkele maanden nodig. Maar je weet tenminste dat hij daar volledig biologisch kan worden afgebroken. Eigenlijk door bacteriën en schimmel. En niet onbelangrijk, de grasmat voetbalt volgens de makers net zo lekker als gewoon gras. Duitse Altenaar ligt in het gebied dat zwaar is getroffen door de watersnood. Het pittoreske dorpje was een toeristische trekpleister, maar nu is alles anders. Verslaggever Jeroen de Jager sprak met een aantal mensen uit de kleine Nederlandse enclave daar. Een kabbelend fonteintje tegen de heuvel in Altenaar. Een van de meest getroffen gebieden als gevolg van de watersnood. En er heerst hier een raar soort rust. Kun je wel zeggen. Ja, jullie wonen hier. Ja. Wat een toeval. Ja. Zal ik meelopen gewoon? Ja. Komt toevallig Richard Mosser tegen, Nederlander die hier woont. Ons huis is gespaard gebleven, we staan hoog. We moeten wel water halen om de wc door te spoelen. Er is geen water meer. Ja, geen stroom, geen water. Nee. Geen telefoon. Het is een rotstuk. Ja, glad. Hier had ik mijn laarzen voor aan moeten doen. Hier moeten we diep door de modder. Wat een puinhoop, zeg. Want het kwam allemaal hier woensdagnacht, woensdag op donderdag. Ja. Het begon om 4 uur. Ik zat voor prognoses te kijken van waterschappen. Zij de 6 uur 's ochtends? Ja, goed, maar dan zag je allemaal stippetjes. En die gingen tot 7 meter. Ja. Ik denk, ik lees die legenda verkeerd. Klopt niet. Dat hebben mensen ook niet geloofd. Dat is het. Mensen zijn overvallen omdat ze het niet geloofden. Ze geloofden het niet. Want dat het water in de hoofdstraat bijna 10 meter hoog stond. Mensen in paniek op dak. Ja. Dat heeft hele niemand. Tres Jong. Hele huizen daar op de hoek. Absurd, ja, als ik erover begin. Laat maar even. Ja, het is te heftig geweest. Ja, voor ons is het een luxe, hè? Ja, jullie zijn gespaard gebleven. Ja. Wij wonen op een berg. Maar je hebt het wel meegemaakt. Ja, je zag het water gewoon langzaam omhoog grijpen. Dat je denkt, dat en niet een beetje? Dat klopt niet. Nee. Dat klopt niet. En het ging snel ook? Supersnel. Hoe snel? Ja, per, weet ik wat, 5 minuten meters. Je zag het gewoon in de straten aankomen. En hier is de verwoesting echt totaal. Hoeveel mensen wonen hier in Alt-Aalen? Dag 2000. Alle bomen ontworteld. Ja, daar ook. Maar je moet je deze straat voorstellen op 10 meter hoog. Een kolkende woeste massa van zeker 25 km per uur... met caravans, containers, auto's, mensen op dak. Waanzin. Ja. Een slechte Hollywood rampenfilm. Ja. Dat je zegt van, nou, daar ga ik niet naartoe. Nee. Ja. Ja. Zo'n film ga ik niet naartoe, dat is... Overdreven. Overdreven. Dit is een heel mooi oud dorpje, hè? Ja. Echt toeristisch. Niets van over? Nee. We zijn 100 jaar terug. 100 jaar terug, zegt u? De economie is kapot. Ik krijg in het begin wat rampentoerisme en daarna is het sloes. Huizen zijn geen reet meer waard in inundatiegebieden. Dit bouw je niet zomaar op? Nee. Nee. Daar is het kerkhof. Ja. Nou, je zag alle kruisen, zag je drijven. Meent u? Ja. Gewoon het kerkhof. Het werd gewoon leeggespoeld. En de lichamen die daar liggen? Ja, dat, ja. Dat is een macabre detail. Maar toch? Ja, dan kun je veel invullen. Ja. Het is dus een kleine Nederlandse enclave hier. 3 huizen naast elkaar, gelukkig op een berg dus. Ja. Met Nederlanders. Hoor je wat? Joehoe! Oh, daar zijn jullie. Waar haal ik dit vandaan? Schilderijen. Ja, schilderijen. En die zijn, nou, het is eigenlijk het levenswerk van mijn man. Er zijn er wel 100. Dus maar ze zijn er nog. Ze zijn er nog. Maar ja, moet je kijken, met al die modder en die... Het is echt een devastating. Ja. Ja, ik had alles hier opgeslagen. Het was heel aardig. Honderden schilderijen. Ja, honderden. Ja, ja, ja. Ja. Je bent kunstschilder van me. Ja, ja, ja, ja. Wat is je naam? Ruud Lanvermeijer. Want we wonen hier al 10 jaar. Ja. Samen met Richard hier gekomen, toch? Ja, samen met Richard hier gekomen. Ja, ik heb, wij hebben huis ernaast. De huis ernaast. En daarboven heb ik mijn atelier. Ja. Die vloedgolf is ook helemaal naar binnen gegaan. Het zit nou, tot in je, aan je knieën zit je in de modder. En nou, dus, nou is het redden wat het te redden valt. Ik heb gelukkig dat ik ze al dat ik ze had ingepakt. Ik heb, je zit in folie? Je zit allemaal in plastic folie. Elk schilderij heb je meegemaakt. Ja. En dus er is geen schilderij wat ik niet ken. Ze zijn ook allemaal een beetje verdronken. Ja, nee, absoluut. Ze zijn echt in de modder begraven. En dat, ja, dus mijn hele leven staat hier nu buiten in de modder. Te verpieteren in de modder, ja. En dat, ja, dat doet echt zeer. Dat doet echt zeer. Een bijdrage van Jeroen de Jager. Contact nu met correspondent Judith van de Hulsbeek. Net aangekomen in Alten Aar. Judith, ja, we horen die ontredderde Nederlanders daar. Dat zal bij de andere inwoners niet anders zijn. Nee, zeker. Ik ben nu hier 4 dagen en waar ik eerder ook nog een soort van schouders te onder mentaliteit zag, zag ik inderdaad hier echt pure ontreddering. En het komt ook wel inderdaad omdat Altenaar ligt echt tussen steile heuvels. En ja, daardoor is het echt ook wel het water een stuk hoger gekomen. Maar ja, de mensen, ik sprak een aantal mensen. Judith sprak een aantal mensen. En kijk even of we op een andere manier Judith kunnen terugkrijgen. Ik weet niet of ze op een andere manier nog hangt. Nee, is niet het geval. Nee, dan gaan we door naar... dan eindigen we iets eerder met Nieuws & Co. En straks hebben we dan Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Waar ga je het over hebben, Thijs? Ja, het had een mooie, zorgeloze zomer moeten worden. Maar tegen alle verwachtingen in zitten we weer rond de 10.000 besmettingen per dag. Over wat dat betekent voor het najaar sprak ik vandaag op de racefiets met arts, microbioloog en OMT-lid Jan Kluitmans. Dan nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijne avond. NPO Radio 1. De schade door de overstromingen in Valkenburg is enkele honderden miljoenen euro, zegt de burgemeester van de Zuid-Limburgse plaats. De stadskern van Valkenburg blijft voorlopig nog afgesloten. Het gebied eromheen wordt weer opengesteld. Advies en meldpunt Veilig Thuis geeft toe dat het tekortgeschoten is bij de bescherming van 2 Haagse zusjes. Ze werden sinds hun vroege jeugd lichamelijk en psychisch mishandeld door hun ouders. Toch hield Veilig Thuis alleen gesprekken met het gezin. De meisjes werden bijvoorbeeld niet uit huis geplaatst. In Marbella is een auto ingereden op een voetgangersgebied. Volgens ooggetuigen reed de auto zigzaggend over de terrassen waar mensen zaten te lunchen. De bestuurder is opgepakt. Zeker 5 mensen raakten gewond, melden Spaanse media. De politie gaat niet uit van een terreurdaad. En polstokhoogspringer Rutger Koppelaar komt niet in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Hij is positief getest op corona en verwacht daarom niet op tijd aan alle corona-eisen van de Japanners te kunnen voldoen. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Morgen geregeld zon en 21 tot 24 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Als OMT-lid en arts-microbioloog in het Amphia ziekenhuis in Breda was Jan Kluitmans een van de prominente stemmen in het afgelopen anderhalf coronajaar. Vorig jaar stapte ik met hem op de fiets om terug te blikken op een half jaar corona. En vanmorgen, ongeveer een jaar later, maakte ik opnieuw een fietsrit met Jan Kluitmans. Inmiddels is hij vertrokken bij dat ziekenhuis, maar OMT-lid is hij nog wel. Op de racefiets sprak ik met hem over de gevolgen van de opkomst van de Delta-variant, over het Britse besluit om bijna alle coronamaatregelen los te laten en over welke coronamaatregelen volgens hem in het najaar nog nodig zullen zijn. Jan Kluitmans, arts-microbioloog. Tot voor kort van het Amphia ziekenhuis in Breda. We hebben je veel gezien en gehoord vorig jaar rond de uitbraak van de coronacrisis. Komt de auto langs. En daar zijn we weer een jaar later. Ja. Zitten we weer op de fiets. Vorige keer waren we op een andere plek, hè? Ja, vorige keer waren we in de Biesbos en nu zitten we bij Willem.